وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں ہیں, یعنی ہم نے ملک سبا یمن اور شام کے درمیان لبے سڑک کئی بستیاں آباد کر دی تھیں. بعض مفسرین نے ان کی تعداد 4700 بتائی ہے. یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو یمن سے شروع ہو کر شام تک جاتی, اور دونوں طرف مسلسل ان کو آبادیاں اور درخت اور زرخیزی ملتی. ابھی ایک بستی ختم نہ ہوتی کہ ایک اور شروع ہو جاتی, جس کی وجہ سے ان کا سفر بہت آسان ہوتا. جہاں چاہتے رک جاتے, آرام کرتے, کھاتے پیتے, ریلیکس کرتے اور پھر آگے بڑھ جاتے. گویا یہ سفر نہ ہوتا ایک پکنک ہوتی, یعنی سفر بھی بہت خوشگوار ہو گیا تھا ان کا. اور چونکہ ایک بستی کے بعد دوسری بستی آتی تو عموماً راستے میں ان کو ویرانے نہیں ملتے تھے کہ لوٹ مار ہوتی, سفر کی ایسی مشقتوں سے بھی بچ جاتے. اب دیکھیں کہ ترقی کا انحصار سڑکوں پر بھی ہوتا ہے, آمد و رفت کے اچھے ذرائع پر بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر میں بہت سہولت پیدا کر دی تھی. ان کا تجارتی نظام اس لیے بہت پھلا پھولا, وہاں کی اشیاء پروڈکٹس ان کے پاس آتی, یہاں سے ان کی طرف جاتی. ان کے اور شام جس زمین کو اللہ نے بہت برکتیں دی تھیں اس زمین سے گہرے روابط تھے, تو وہ برکتیں ان تک بھی آتی تھیں. یعنی خاص طور پر اس راستے کا ذکر کیا گیا, حالانکہ ان کی تجارت سمندر کے ذریعے بھی ہوتی ہوگی, لیکن خاص طور پر بابرکت زمین کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے یہ لنک تھے, تو وہ برکتیں ان کی طرف بھی آتی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت رکھی, یعنی فلسطین کا علاقہ, شام کا علاقہ, اس کے درمیان اور ان کے درمیان ہم نے قرن ظاہرتاً کئی ظاہری بستیاں بنا دی تھیں سڑک پر. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ, اور ہم نے ان بستیوں کے بیچ میں جو مسافت کا اندازہ تھا وہ بھی بہت زبردست رکھا تھا. سفر کی مسافتیں اندازے پر رکھی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک بستی کے بعد دوسری بستی اتنی دیر سے آئے کہ انسان تھک جائے اور دوسری کے بعد تیسری فوراً آ جائے اور پھر بہت لمبی مسافت ہو. نہیں, یوں لگتا تھا جیسے بہت پلاننگ کے ساتھ یہ ساری ہائی وے جو ہے تشکیل دی گئی ہو. ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا. ان کو پتا ہوتا تھا اس کے بعد کون سی بستی آئے گی, کتنے منٹ میں آئے گی, کتنی دیر میں آئے گی, کس بستی سے کیا مل جائے گا, کہاں آرام کیا جا سکتا ہے, کہاں کون سا کام ہو سکتا ہے. تو یہ سارا سفر ان کے لیے بہت خوشگوار ہو گیا. سیرو فیہا لیالیا و ایامن, اور یہ سفر دن اور رات کو دونوں طرح ہو سکتا تھا. یعنی رات کا اندھیرا بھی ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنتا اور دن کی دھوپ بھی نہیں, کیونکہ سڑک پر درخت جو بہت ہوتے تھے. سیرو فیہا لیالیا و ایامن, اہل عرب عموماً رات کو سفر کرتے تھے کیونکہ دن کو دھوپ بہت ہوا کرتی تھی, لیکن ان کے لیے تو رات دن یہ شاہراہ آباد تھی, ہر قسم کے خطرے سے محفوظ تھی, زاد راہ کی مشقت سے بھی بے نیاز تھے. جس گھڑی چاہتے سفر شروع کر سکتے تھے, کوئی روک ٹوک نہ تھی, ہر طرف امن ہی امن تھا. لیکن ان کو یہ امن راس نہ آیا, انہوں نے نہ شکری کی نہ قدری کی. فقالو, بس کہنے لگے, ربنا, اے ہمارے رب, باعد بین اسفارنا, ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. وظلموا انفسهم, انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. فجعلناهم احادیث, تو بنا دیا ہم نے ان کو کہانیاں, باتیں. ومزقناهم کل ممزق, اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. اب یہ جو فرمایا فقالو, تو انہوں نے کہا, اب اس میں مفسرین دو رائے ظاہر کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نے اپنی زبان سے کہا, اور دوسری رائے یہ کہ زبان حال سے کہا, اپنے عمل سے یہ کہا. اگر زبان قال سے کہا ہو تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے, جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوا پا کر دال ساگ کا مطالبہ کیا تھا. تو انہوں نے بھی کہا ہوگا یا اللہ ہم یہ سفر کر کر کے اب بور ہو گئے، یہی روز نظارے دیکھتے ہیں اور یہ تو فوراً ہم پہنچ جاتے ہیں آرام سے. کوئی ایسا سفر ہوتا کہ جس سے پتا چلتا کہ سفر کیا ہے. بعض وقت انسان جب دولت کے نشے میں مست ہو جاتا ہے اور اس کو بہت آسانیاں مل جاتی ہیں تو ان آسانیوں اور نعمتوں کی قدردانی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض وقت انسان زبان کا ذائقہ بدلنے کو یا اپنی گفتگو کے موضوعات بدلنے کو نادانی اور لاعلمی ناسمجھی میں بھی ایسی باتیں کر جاتا ہے اور اسے نہیں پتا ہوتا کہ منہ سے نکالی یہ بات کس طرح پوری ہو جائے گی. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسری قوموں کا مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو وہ فلاں قوم کہتی ہے کہ سفر بڑے مشکل ہوتے ہیں، اتنے دن کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا، راستہ بھول گئے، یہ بھلا کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے جب انسان دوسروں کی مصیبت پہ ہنستا ہے تو اس مصیبت میں خود مبتلا ہو جاتا ہے. تو اگر قالو کو واقعی ان کا قول کہا جائے تو اس کی دو تین یہ شکلیں ہو سکتی ہیں، کہ نہ سمجھی میں ایسی بات کی، یا ازراہ تفنن کہی، ازراہ مذاق کہی، یا اپنی بوریت کو مٹانے کے لیے موضوع بدلا، جو کچھ بھی کیا لیکن جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کا عذاب ان پہ آیا. اور اس سے بڑھ کر انسان چاہے زبان سے کچھ بھی کہے لیکن اصل گواہی اس کے عمل کی گواہی ہوتی. بنی اسرائیل بھی کہتے تھے سمعنا و اسینا، زبان سے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کا یہ قول کہ سمعنا و اسینا زبان سے بھی ہوتا تھا لیکن عملی طور پر اس سے بڑی گواہی سامنے آتی تھی. تو یہاں بھی بنیادی طور پر دیکھا جائے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کا معنی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ناشکری کی اور اس طرح اپنے آپ پر خود ظلم کیا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا عذاب مسلط کیا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو باتیں بنا دیا. باتیں کیسے بنتی ہیں؟ کہ ان کی ساری ترقی اور ان کی ساری تہذیب محض کہانیاں بن کے رہ گئی، صرف یادیں اور باتیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی قوم پر بہت خوشحالی آتی ہے تو اس خوشحالی کے قصے زبان زد عام ہو جاتے ہیں. کوئی مثال ہے اس کی آپ کے پاس؟ کسی بھی قوم کے اوپر جب خوشحالی آئے تو اس خوشحالی کے قصے لوگوں کی زبان پر عام ہوں. آپ کو پتا ہے کہ عرب ممالک کو جب تیل کی دولت ملی تھی اور ان کے حالات بدلے تھے تو ہر دوسرے شخص کی زبان پر کیا ہوتا تھا؟ انہی کے قصے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض سے جب وہ نعمت چھینی تو وہ پھر مزید قصے بن گئے. تو اس قوم کا عروج اور زوال دونوں لوگوں کے لیے بس کہانی بن کے رہ گیا. دنیا سے وہ خود مٹ گئے، باقی کیا رہی ان کی؟ کہانیاں. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر ڈالا، متفرق اور منتشر کر دیا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب سیلاب آ گیا، بند ٹوٹ گیا، سیلاب کے ساتھ آنے والی مٹی نے اور ریت نے زمین کو برباد کر دیا، زراعت ختم ہو گئی، تو اس زراعت کی جو آمدنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. زمین کو چگاتی نہ تھی، لوگ وہاں کس طرح رہ سکتے تھے؟ لوگوں کو لازمن وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی اور پورے ملک عرب میں پھیل گئے. اس قوم میں جو مختلف قبائل آباد تھے وہ منتشر ہو گئے، کوئی یثرب اور مکہ آ گیا. کہتے ہیں کہ اوس اور خزرج بھی بنیادی طور پر یہیں سے نقل مکانی کر کے آئے تھے. کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا، کوئی مکہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. اور اس قوم کی جو پراگندگی تھی وہ ضرب المثل ہو گئی. آج بھی اگر اہل عرب کے کسی گروہ کے انتشار کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تفرقوا ایدی سبا، ایسے بکھرے جیسے قوم سبا بکھری. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو، بہت شکر گزار ہو. یعنی صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں جو نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو ان نعمتوں کو پا کر غرور نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتے رہنا چاہیے. پھر یہ کہ انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ کسی حق کی بنیاد پر نہیں ملتی بلکہ امتحان کے طور پر ملتی. اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت دے کر یہ دیکھتا ہے کہ بندہ اس کو پا کر کیا کرتا ہے، مجھے یاد بھی رکھتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے کو بھولتا ہے. پھر یہ کہ اس امتحان میں جو قوم ناکام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو دوسروں کے لیے نشانہ عبرت بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں دو خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والوں اور صبر کرنے والوں میں لکھ لیں گے. نمبر ایک، جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے فائق اور بالا تر ہوں اور ان کی پیروی اختیار کرے، اور نمبر دو، دنیا کے معاملے میں ان غریب مسکین اور خستہ حال بندوں پہ نظر رکھے جو دنیاوی حیثیت سے اس سے کم تر ہوں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ نعمتیں اس کو دی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا شخص صابر و شاکر لکھا جائے گا. پھر یہ بات یاد رکھیے کہ صبر اور شکر جو ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہی شکر گزار ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر شکر کا جذبہ ہوتا ہے وہی صبر کر سکتا ہے. ایک کے جانے سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے، اور انہی دو صفات پر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کا انسان پر زور تو نہیں، لیکن ابلیس انسان کی حالت کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک گمان قائم کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے شکار میں آ سکتا ہے یا نہیں. تو ابلیس نے ان کے بارے میں یہ گمان کیا تھا کہ میں انہیں اپنا ترنا والا بنا سکتا ہوں، اور اس کا گمان درست ہو گیا. ابلیس کا یہ گمان انسانوں کے بارے میں روز اول سے ہے. فلا تجد اکثرهم شاکرین، کہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. بنیادی طور پر قوم سبا نے بھی ناشکری کی تھی، جیسا کہ سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس سورت کا اصل مضمون شکر اور اس کے تقاضے ہیں، اور اس کے لیے دو مثالیں دے کر انسانوں کو سمجھایا گیا ہے. ایک ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تو انہوں نے شکر کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی، اور دوسری مثال ہے قوم سبا کی کہ جنہوں نے ناشکری کی اور ان سے نعمتیں دنیا میں بھی چھین لی گئیں اور آخرت میں عذاب ان کا منتظر ہے. اور ابلیس نے روز اول جب انسان سے دشمنی کا اظہار اور اقرار کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ میں انسانوں کو شکر گزار ہونے نہ دوں گا، اور اس نے قوم سبا کے بارے میں جو کچھ سوچا، جو چاہا، قوم سبا نے اس کو پورا کر دیا. فَتَّبَعُوهُ، پس انہوں نے اس کی پیروی کی. اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں میں سے ایک گروہ، یعنی ان کے اندر بھی ایمان لانے والے لوگ موجود تھے اگرچہ وہ بہت تھوڑے تھے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان، حالانکہ شیطان کے پاس ان کے خلاف کوئی زور نہ تھا، یعنی شیطان نے کسی زور زبردستی سے یہ کام ان سے نہیں کروایا تھا، اس نے تو صرف ان کو اشارے دیے تھے اور یہ اس کے اشاروں پہ لبیک کہتے گئے. کیونکہ شیطان کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرے، اس کے اندر وسوسہ اندازی کرے، اس کو گناہوں کی لذت دکھائے، تاویلیں کرائے ان پر. اِلَّا لِنَا لَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ابلیس صرف ان لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے جو پہلے سے اس کے اشارے کے منتظر بیٹھے ہوں، جو خود گمراہ ہونا چاہیں، اور جو خود نہ ہونا چاہیں ابلیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اب دیکھیے کہ دونوں واقعات میں کچھ مماثلتیں ہیں, ان مماثلتوں کو تلاش کیجئے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا, پھر اس فضل کی کچھ تفصیل کہ ان کو نرم لوہا دیا گیا, اچھی آواز دی گئی, کام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا, قدر فی السرد, اور نیک اعمال کی طرف متوجہ کیا گیا. پھر ان کے ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا, ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کیا گیا, جنات کو مسخر کیا گیا, اور انہوں نے دنیاوی ترقی کے بڑے بڑے سامان پیدا کیے. ان کو بھی یہی تلقین کی گئی, اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اس کے مقابلے میں قوم سبا کو جو علاقہ دیا گیا, خاص طور پر اس میں زراعت کی ترقی دی گئی, باغات ہی باغات تھے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی کہ ہر شخص کو ملنے والی نعمت دوسرے سے مختلف ہو سکتی. کسی کو نرم لوہا ملا تو کسی کو بہتا تانبا ملا, کسی کو آواز اچھی ملی تو کسی کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت بخشی گئی, اور اس کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا گیا, تو کسی قوم کے لیے پانی کو مسخر کر دیا گیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ سکھایا کہ انہوں نے دنیا میں پہلی دفعہ اتنا زبردست ڈیم بنایا, ان کی زراعت میں ترقی کی, طرح طرح کے پھل, بہترین آب و ہوا اور دنیاوی نعمتیں ان کو بھی ملی اور صدیوں تک محیط رہی. ان کو بھی یہی کہا گیا تھا, کلو من رزق ربکم واشکروا لہ, وہی نصیحت جو پیچھے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو کی گئی. لیکن انہوں نے اس نصیحت پہ کان نہیں دھرا, فآردو, نتیجہ کیا ہوا, ان سے نعمتیں چھین لی گئیں اور دنیا میں ان کو نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا گیا. آپ دیکھیے, دو باغوں کے بدلے میں دو اور باغ دیے گئے, ان کے خوبصورت سفر کو بہت مشکل بنا دیا گیا, ان کی خوشحالی کی داستانوں کو بدحالی کے واقعات سے بدل دیا گیا, اور وہ شیطان کا ترنے والا بنے. پھر ایک اور لفظ جو دونوں واقعات میں آتا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حکم ہوا تھا قدر فی السرد, اور یہاں قوم سبا کے لیے قدرنا فیہ السیر. تو یہ جو قدر کا لفظ ہے, یہ قابل قدر ہے, جو ترقی کا راز ہے, انسان کی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اگر دونوں واقعات کو سامنے رکھا جائے تو انفرادی زندگی میں شکر گزار ہونے کا رویہ اور طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہے, اور قومی سطح پر شکر گزاری کا طریقہ قوم سبا کی مثال میں ہے, جس سے انہوں نے انحراف کیا اور پھر ساری قوم نے اس کا مزہ چکھا, اگرچہ اس میں کچھ صالح لوگ بھی موجود تھے جو انفرادی طور پر شکر گزار تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر قوم کے نمائندہ لیڈر شکر گزار ہو تو ان کے پیچھے قوم خود بخود شکر گزار ہو جاتی, اور اگر اجتماعی طور پر قوم میں شکر گزاری کی کیفیت نہ ہو تو صرف چند افراد کی ذاتی زندگیوں میں شکر گزاری ان کو زیادہ فائدہ نہیں دیتی. الا فریقا من المومنین, مومنین میں سے ایک گروہ جو تھا اس نے شیطان کی پیروی نہیں کی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری قوم مومن تھی, اگرچہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی طرف 13 پیغمبر مبعوث ہوئے تھے لیکن بہت کم نے مانا تھا. اور اگر مانا بھی ہو, اگر مومنین سے مراد ہم مجرد ماننے والے لیں, تو اکثریت بس زبانی ماننے والی تھی. حقیقی طور پر جو شعوری ایمان ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں میں تھا. ان دونوں واقعات میں ایک اور مماثلت یہ ہے کہ دونوں کے اندر سفر کا ذکر بھی ہے. سلیمان علیہ السلام بھی مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے سویرے اور شام میں, اور دوسری طرف قوم سبا بھی طویل ترین اسفار بہت سہولت کے ساتھ کر لیتے. تو سفر میں سہولت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. میم یہی جو بات ہے کہ ربنا باعد بینا اسفارنا, یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ مطلب ہلا کے رکھ دیتی ہے نا, کہ ایک انسان دیکھیں, ایک انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تبدیلی ضرور چاہتا ہے, لیکن کوئی بھی انسان تبدیلی بہتر کی طرف چاہتا ہے, بدتر کی طرف نہیں چاہتا. انہوں نے خلاف فطرت چیز مانگی, کہ ایک بدتر چیز مانگی کہ ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال. مثلا میں اس کو تو میں بالکل اس طرح امیجن کر رہی ہوں جس طرح کہ ہم یہاں آتے ہیں, اب مختلف لوگ مختلف طریقوں سے آتے ہیں, تو ہمارے پاس اگر کوئی کسی کے پاس پرسنل کنوینس ہے تو یہ کہے کہ یار اب یہ پرسنل کنوینس لے لے تاکہ میں پیدل الہدا جاؤں, یا جو ہم اس طرح سے بیٹھے ہیں ایک آرام طلب ماحول میں تو ہم کہہ دیں کہ ربا یہ سب کچھ لے لے اور ہم دھوپ میں بیٹھ کے پڑھیں. تو مطلب اپنے لیے ایک برا حال یہ انسان کی ناشکری کی میرے خیال میں بدترین مثال ہے, کہ اتنا ناشکرا ہو جائے انسان کہ وہ اپنے لیے ایک بدتر ماحول مانگے. اسفل السافلین کی طرف لوٹ جاتا نا انسان ایسی حالت میں.